کی بات سننے میں اللہ کی بڑائی کے سننے میں اگر استعمال نہیں ہوگا تو یہ ضرورت جو ہے اللہ کو سن رہا ہے یہ وقت اللہ کی امانت ہے اس لیے میں چاہتی ہوں ماشاء اللہ قریب ہو کر اور یہ مزید بہت مزید ہے ہاں ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ دین سراسر عظمت کا نام ہے دین سراسر عظمت کا نام ہے دین کے جس عمل میں عظمت نکل جاتی ہے وہ دین نہیں بلکہ دین کی داد ہے ایسے ہی ہمارا ہر عمل داد کی طرح ہوتے جا رہا ہے داد سے کچھ کام نہیں ہوتا کیونکہ اس عظمت کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی وجہ کے ساتھ اصل یہ مسجد بہت اونچی مسجد ہے جس تک وفاقت کی مسجد نہیں ہے میرے بھائی یہ یتیموں کو بدلنے کی مسجد ہے آ جاتے ساری ماشاء اللہ بھائی ہوتے جائیں خود جوڑے جوڑے اور جڑتے بھی رہے ماشاء اللہ جو ساتھی ہمارے دور بیٹھے ہیں ان کو قریب کرتے جائیں مسجد کے آداب میں سے کہ بھائی قریب ہو کر بیٹھنا مل کر بیٹھنا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھا کرتے تھے آزاد ساتھی ماشاء اللہ جو حضرات ہمارے دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر بیٹھے اور اپنے اندر یہ نیت لے کر بیٹھے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اللہ کی دین کی بات کو پہنچائیں گے دعوت کا خاصہ جو ہے یقین کا پیدا کرنا ہے اصلی جو سننا سنانا ہے نا یہ تو ایک وقتی چیز ہے اصل کو جو کیفیت ہے ہمارے اندر وہ یقین کی تبدیلی ہے یقین بدلنا ہے چیزوں سے ہوتا ہوا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے جس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے وہ قریب ہو جائے ماشاء اللہ بس جو ساتھی ہمارے دور دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ قریب ہو جائیں اور پھر ساتھی جب تک بات پوری نہ ہو تشکیل نہ ہو دعا نہ ہو ہم میں سے کوئی بھائی اٹھنے کی فضا نہ بنائے اور جو دین کا تقاضا اللہ کا ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اپنی جان اور مال کے ساتھ بچے گئے کریں گے ان شاء اللہ اور خود بھی بیٹھے دوسروں کو بھی بتائیں ماشاء اللہ یہ مجلس بہت اونچی مجلس ہے جو ہمارے ساتھی دور دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ٹیپ لگا کر دین کی بات کو سننا دور بیٹھ کر دین کی بات کو سننا یہ تکبر کی علامت ہے فرمائیں اگر کسی کو رجوع ہو تو بات الگ ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے آدمی قریب ہو کر بیٹھ کر سنیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی طور پر بتاتا ہوں ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگو عزیز بھائیو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محنت کرنے کی ایک صلاحیت اور جوہر عطا فرمایا اور دنیا میں ہر انسان محنت کر رہا ہے تاجر بھی محنت کر رہا ملازم بھی کر رہا کاشتکار بھی کر رہا آفس میں کام کرنے والا بھی کر رہا محنت مزدوری کرنے والا بھی کر رہا سارے انسان محنت کر رہے ہیں اور سب کی محنت کا مقصد صرف یہ ہے ہم کامیاب ہو جائیں ناکامی سے بچ جائیں عزت ہمیں مل جائے ذلیل و خوار ہونے سے ہماری حفاظت ہو جائے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے راحت و آرام کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے ہر انسان اس مقصد کو سامنے رکھ کے محنت کر رہا اگر ایک تاجر سگریٹ دکان کھولنے کو جا رہا ہے اسکوٹر پر اس سے پوچھو بھائی یہ دن بھر کا آرام چھوڑ کر یہ دکان پہ محنت و مشقت کیوں کر رہے ہو تو وہ یہی جواب دے گا کہ صاحب کی میری محنت اس لیے ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ناکامی سے بچ جاؤں عزت مجھے مل جائے ذلیل و خوار ہونے سے میں میری بچوں سے بچ جائے اور ناکامی سے میری حفاظت ہو جائے پریشانیوں مصیبتوں بلاؤں اور آفتوں سے میری حفاظت ہو جائے عزت مجھے مل جائے ذلیل و خوار ہونے سے میں بچ جائے وقت اب امیر اعظم پارلیمنٹ اپنے آفس کی طرف جا رہا تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا آفس میں کام کرنے والا جا رہا تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا محنت مزدوری کرنے والا وہ بھی یہی مقصد بتائے گا اپنی محنت کا اور ایک کاشتکار سے پوچھو تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا اللہ جو ہمارا رب ہے سات زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے سات زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوقات کا بنانے والا اپنی قدرت سے وہ اکیلا ایک اللہ ہے وہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرے بندے کامیاب ہو جائیں ناکامی سے بچ جائیں عزت انہیں مل جائے ذلت و خواری سے ان کی حفاظت ہو جائے چین و سکون کی یہ زندگی گزاریں بے چینیوں سے آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے ان کی حفاظت ہو جائے یہ عزت والے ہو جائے ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائے ایک ماں اپنے بچے کو بے چینی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ کبھی اس بات کو گوارا کرے گا کہ میرے بندے بے چینی کے عالم میں زندگی گزارے ایک ماں اپنے بچے کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے زندگی و خواری میں اپنی زندگی گزارے ایک ماں اپنے بچے کو پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ کو 70 ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے. ہم عزت والے ہونا چاہتے ہیں, اللہ عزت والا دیکھنا چاہتا ہے. ہم بلاؤں اور آفتوں پریشانیوں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے پریشانیوں بلاؤں اور آفتوں سے بچ جائے. جو ہماری چاہت ہے وہی اللہ کی چاہت ہے. لیکن فرق آ کے یہاں پڑ جاتا ہے, ہم اپنی کامیابی مان کے ٹھیکروں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنے چین و سکون کو سونے چاندی کے ٹھیکروں میں اور مال کے اندر اور بے حیثیت مٹی کی بلڈنگوں میں اور بے حیثیت ٹیم کی کاروں میں اور بے حیثیت دنیا کے مال و متاع میں ہم اپنی کامیابیوں کو ڈھونڈتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نے بھی نہیں رکھا ہے, نہ ہماری عزت, نہ ہماری کامیابی, نہ ہماری زندگی سے بچنا اور نہ ہمارا پریشانیوں سے حفاظت کا ہونا. میرے دوست میرے بھائیوں, دنیا کی پھیلی ہوئی ساری چیزیں ہیں, ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ اللہ جو خالق ہے کائنات, وہ اللہ جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا, وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ. بل اللہ عمر والی بلبل تو تین ملک کا نام تشا و تن تین ملک کا نام تشا و تو رس تو من تشا و تو دل تو من تشا کی ابھی کل خیر ان نہ کہہ رہا کہ اس ہے خیر تولی جو لیلہ بن نہار و تولی جو نہار کی لیل و تخرج الحی من المجد وتخرج المجلس من الحج وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ کا تعلق کرا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل اللهم مالک الملک, آپ ساری انسانیت سے یہ بات اعلان کر دیجیے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتلا دیجیے, قل اللهم مالک الملک, وہ اللہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دوسرے ملک کا منتشا وتنزل الملک من منتشا, جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مسکین لیتا ہے. بطریس من تشا و تزل من تشا, عزت اس کے قبضے قدرت میں ہے, زلیل کرنا اس کے اختیار میں ہے. مال کے آنے سے عزت نہیں ملتی, 2 کروڑ کی بلڈنگ میں رہنے سے ہم عزت والے نہیں ہوتے, اونچی کاروں میں پھرنے سے ہم عزت والے نہیں ہوتے. عزت خدا کے خزانے سے آتی ہے. تو عزت من تشا, وہ جسے چاہے عزت دے دے, وہ عزت دینے سے آئے جھوپڑی میں رکھ کے خدا عزت دے کے دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام جھوپڑی میں رہے, فرعون محل میں رہا, حکومت ہاتھ میں تھی, خزانے ہاتھ میں تھے, بابر ہتھیار اس کے قبضے میں تھے. موسیٰ علیہ السلام میرے دوست میرے بھائی میں جھوپڑی میں رہتے, چھوٹی میں رکھ کر خدا نے چمکایا, اور فرعون کو محل میں رکھ کر فوج و ہتھیار دے کر خدا نے میرے دل کو ذلیل و خوار کر کے دنیا سے لے. جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کے خیر ان نگار آپ کی شہن قدیر, ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا, خیر کے حالات کا لانے والا اللہ, بگاڑ کے حالات کا لانے والا بھی اللہ, بھوکا رکھنے والا بھی اللہ, تمہاری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں. اللہ کے پاس سارے زمین کے اندر سے اوپر کے جتنے سونے چاندی ہیرے موتی کے خزانے اور کائنات کا جتنا سونا چاندی ہیرا موتی ہے, ان تمام کی قیمت اللہ کے پاس اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت ہے. اور آگے فرمایا اگر اللہ کے پاس یہ خزانوں کی آگے سونے چاندی کی قیمت ایک مچھر کے سر کے برابر खिलाड़ियां छूटनी हो, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला किसी मजलिस में हो, उस मजलिस में खुदा की रहमत नाजिल नहीं हो, उस एक के बदल में तो जब ना ताला ने अपने नबी मोहम्मद जो दीन हमको अता किया है वो दीन खाली तमाम उन्होंने का नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 24 घंटे की जिंदगी से एक एक अमल में हम अल्लाह की मानने वाले, जब हम कामिल दीनदार करार दें, और अल्लाह का मतलब क्या है, कुल कुलू दिल आपका तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई भी चीज जब तक पूरी नहीं होती दुनिया की फायदा भी नहीं देती। 10 लाख की इनोवा कार है, 4 रुपए के हवा सामने के 2 पहियों में जीने खड़े है, एक कदम आगे की बढ़ सकते, मुकाबले नहीं ना मुकम्मिल है। अब दुनिया की हर चीज पर गौर कर लो, तेरे में कुर्ता बेहतरीन दिया लेकिन आदि अस्सी नहीं लगाई, ना मुकम्मिल है कमी देने। कोई चीज जब मुकम्मिल होती है तो उसकी कदर की जाती है। अल्लाह के पास वही दीनदार करार दिया जाएगा, कामिल दीनदार, जो 24 घंटे की जिंदगी के एक एक अमल में मेरी आंखों का देखना, मेरे जबान का बोलना, मेरे कानों का सुनना, मेरे पैरों का चलना, मेरे दिल दिमाग का सोचना, मेरा माँ बाप के साथ का बर्ताव, मेरा पड़ोसियों के साथ का ताल्लुक, मेरा रिश्तेदारों के साथ के माने जाओ, मेरा दोस्तों में बैठना उठना, मेरा माल का कमाना, मेरा माल का खर्च करना, 24 घंटे जिंदगी के एक एक अमल में अगर हम चलेंगे दोस्तों। आज तक आज मुसलमान के लिए क़यामत का खुदा का ये रास्ता है, उलमा फरमाते हैं एक मुसलमान ईमान के साथ मरा, वह हदीस पाक जो फज़ाइल में हम रात नहीं पढ़ सकते, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इख़लास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले वो जरूर जन्नत में जाए। तशरीह में शेख लिखा है अगर अब जिसने पूछा या रसूलुल्लाह इख़लास की अलामत क्या है, फरमाया कलमा इसको हर हराम काम से रोक दे, यह है कलमे का इख्लास। कलमा पढ़ने के बाद फिर यह निगाह बदली का ही नहीं कर सकती, यह निगाह टीवी वीसीआर से बेहराई के नाच गानों के मनाजिर को, खूबसूरत आपा की तस्वीरों को नहीं देख सकती, यह नमाज झूठ नहीं बोल सकती। इख्लास से कलमा पढ़ने की अलामत फरमाए हर हराम काम से रोक दे, कमाई हलाल की होगी, हराम की नहीं कर सकता मुसलमान। झूठ बोलने पे एक नाक मिल रहा है, सच बोलने पे एक नाक हाथ से जा रहा है, झूठ बोल के ले लिया एक नाक आ जाएंगे लेकिन अल्लाह हट जाए, एक नाक देकर भी परेशानी में डाले, सच पे एक नाक छोड़ दिया लेकिन अल्लाह साथ हो गए, अल्लाह साथ होंगे, बिगड़ी को अपने कुदरत से बना के दिखा दी। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों के भाई शेख ने इस तस्वीर में लिखा है अगर हराम कामों से नबी बचे लेकिन खातिमा अगर ईमान पे हुआ, अल्लाह चाहेंगे माफ कर देंगे गुनाह, नहीं चाहेंगे अजाब देंगे, लेकिन एक न एक दिन जन्नत में जरूर था मरने के बाद। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह का कानून जब से आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पैदा किया आज तक और क़यामत तक ये कानून मुसलमानों पे معاملات معاشرت رہن سہن محبت سلا سلم والی ہمارے جب تک نبی ہو کے ساتھ اللہ سے چمکانا, اور جب بگڑے آئے گھر کو زندگیوں کو چلے سارے شروع کو خدا نے ابھی کو خدا نے اونچا کرنے کا ارادہ, کوئی ہتھیار کوئی فوج جمع کرو, ہتھیار جمع کرو, کئی کروڑوں میں اس کا تصورا ہے, دو چیزیں ملتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کی محنت شروع کیا, پہلی چیز اللہ کے توکل پر اعتماد کرو, یقین خدا ان کے خطوط پہ لاؤ, کرنے والی بات فقط اللہ کی ہے, سر کا دھرتا اللہ ہے, عزت کا دینے والا اللہ, ذلت کا دینے والا اللہ, داموں کا بنانے والا اللہ, داموں کا گرانے والا اللہ, انہیں بھی زندگی کو سنانے والا اللہ, زمین کی زندگیوں کو اگانے والا اللہ, اولاد کا دینے والا اللہ, اولاد کا مارنے والا اللہ, داموں کا بنانے والا اللہ, داموں کا گرانے والا اللہ, بنے میں کاموں کو اجاڑنے والا اللہ, اجڑے میں کاموں کو بنانے والا اللہ, پالنے والا ہے اکیلا اللہ, بھوکا رکھنے والا ہے اکیلا اللہ, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں محنت کی گئی خدا کے یقین کے بنانے کی, اور آپ دوسری چیز قرآن بتلاتا ہے فرعون عبادت خانے بنانے نہیں دیتا, اپنے گھروں میں بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھو, قوم محنت کری, ایمان کی ایک صدے آئی, نمازوں کے پابند بنے, زندگی خدا کے حکموں پہ آئی, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے دیکھا آئیے میرے ایمان میں حکم دیا, اے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل جا رہا تو رات کی قوم رات کے دیر میں لے کے نکل گئے, راستہ خدا نے بھلا دیا, صبح ہوئی وہ ہے قدم کھاتے مار کا سمندر سامنے, یہ سیلاب ہے ساتھ میں سراب کو پتا چلا میرا غلام نے ملک مصر چھوڑ کے چلے گئے, فوج کو ہتھیاروں سے لیس کر کے چلا قتل کے ارادے سے, اور سنے قوم کے آنکھوں میں بنی اسرائیل سے سیکھے آگے بڑھو سمندر کی لہروں میں بہ کے مر جاؤ, پیچھے ہٹو فرعون کی فوج ہتھیاروں سے لے خاتمہ کرنے تیار کھڑی, اب حالات جو آئے ہمیں بے اسرائیل کا ایمان سلسلہ بدلی حالات کے اعتبار سے, اور کہنے لگے انا لمدرکون موسیٰ کو پکڑے گئے ہم, ایسے موسیٰ شاعر تھے نبی تھے, اسے ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے جو اللہ موت کے حالات میں سے زندگی دیتا ہے, موسیٰ اپنے زندہ بچے کو پرندے کے نکالتا ہے, اب زندہ انسان کو موت کے گھر نکالتا, آپ حالات سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ نیلا سر کی اللہ کی طرف, اب سمایا قوم کو جھڑکی دی ڈانٹا کہتا بعض مکان کے پاس اندر کی گندگی کا علاج جھڑکی سے ہوتا, کرنا ہر بیچ میں اتنا مجھے آپ کی میرا رب ہے جب کہ بات کہیں سوارا بتانا نے وہی نہیں, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی آتا ہے مارو سمندر, علماء فرماتے ہیں مسلمان اتنے ہی حالات میں گھرا ہوا ہو کھانے کو کھانا نہیں روز دھوکے نے مکان میں رہ سکتا نہیں, بیماریاں لکھتی بھی ہیں مصیبتوں کا شکار ہے, لیکن اس حالت میں اگر اس کے دل کی نگاہ خدا کی طرف جاتی ہے اللہ کی دیرت کو یہ برداشت نہیں میرا بندہ مصیبت سے مجھے پکارے میں اس کی مدد نہ کروں, فوراً خدا اس بندے کی مدد کرتا ہے, ہماری نگاہ دل کی بعد میں خدا کی طرف جاتی ہے, میں یہ نہیں ہے کون ہمارے مسائل کو حل کرے گا, اپنے جیسے انسانوں کی طرف ہماری نگاہ جاتی, امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا 57 سال کا تجربہ ہے, جب بھی کوئی بندہ حالات کے بگاڑ میں اللہ کے غیر کی طرف نگاہ ڈالتا ہے, حالات کے حل ہونے میں مصیبتیں مشقتوں سے دوچار ہوتا ہے, اور نگاہ خدا کی طرف میرا نظر میرے غلام کے پانی میں سے چلے جائے, وہ بھی اپنے فوج کے ساتھ داخل ہوا. یہ کنارے پہ پہنچے بنی اسرائیل اور فرعون فوج ہتھیاروں کے ساتھ بیچ میں آیا. جس اللہ نے حکم کیا تھا پانی کو کھڑے ہونے کا, اس اللہ نے حکم دیا پانی کے نیچے جانے کا, اور اس وقت کی غالب طاقت کو خدا نے اپنی قدرت سے ختم کیا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے ایسے مسئلے کا حل اپنے احکامات کے پورے کرنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم میری کوئی عمل کر رہا نہ کر رہا مجھے کر ہر مسلمان یہ میری اطلاع بھٹکنے نہ پائے. صاحب کو انٹرٹینمنٹ کے لیے تھکے وہاں سے آفس سے آتے ہیں, رات میں دس منٹ دکان سے آتے ہیں, تھوڑا دن کا علاج کے لیے نام جانا بھی کسی سے دیکھتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, خدا ہم سب کے حال پر ہم فرمائے. ہم سوچیں نبی کیا اثر دے کے گئے ہم کام جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے کی طرف, حجرے کے دروازے پہ جو پردہ تھا اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی. آپ باہر ٹھہر گئے, ہم مجھے آئے تھے فرما رہی ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا نبی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جگہ کے دروازے کے پردے کے اوپر تصویر ہو. ہم بتا کے نکال کے پھاڑ کے پھینکا تو اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے. ارے دروازے کے پردے کی تصویر تیار فرمایا لاتر پل بنائی کے بتائے تنسی ہے کر گنا تصاویر نہیں داخل ہوتے اس گھر میں رہنے سے فرشتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. اور آج ہم مسلمانوں کا اتنا ماشاءاللہ کوئی گھر میں دیکھ کو بچے ہیں, ورنہ رات اور دن بے حیائی کی تصویریں ٹی وی پہ اور کرکٹ پلیئروں کی تصویریں گھروں پہ اور لاشیں والیوں کی تصویریں دیواروں پہ. کام خدا کی رحمت کو ہم آواز کے دار و مدار ہر حالات کا اپنا رکھا. میں نے جو دوستوں کے بھائیوں دنیا کے اندر عزت لینے سے آخرت میں عزت لینے سے دنیا میں چین آخرت میں چین چوبیس گھنٹے کی زندگی کے ایک عمل میں اگر ہم اللہ کے رہیں گے نافرمانیوں سے خدا کی بچیں گے. جب حدیث مولانا تقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا کرنا بہت آسان ہے میرے پیاروں, ایسی فرماتے تھے حضرت. نیکی کا ایک حدیث نے فرمایا نیکی کا کرنا آسان ہے, نماز پڑھنا آسان, ذرا طبیعت پہ لے لے آدمی, ذکر کرنا آسان, قرآن پڑھنا آسان. فرمایا اصل گناہوں سے بچنا ہے. ایک ایک گناہ ہزاروں نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد دل میں آیا, فرمایا حسد نیکیوں کا ایسا کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. غیبت کی پورے نیک اعمال اس کے حوالے, تہمت باندھی کسی پہ اعمال کے حوالے. گناہ تو بہت سے ہیں, آنکھوں کے زبان کے I'm not a کھا جائے, بڑی قیمت دے اصلی شیر آ جائے, بڑے سے بڑا پہلوان بھی اپنی جگہ. ایک ہے نماز وہ جو اتار دیا وطن کے اوپر سے, ایک نماز وہ جو صحابہ کو اللہ کے نبی کے اوپر آئی. دعوت کی راہ میں ایمان بنانا, پہلے کوئی حاجت آئی یقین یہ تھا دو رکعت کروں گا, اللہ سے مانگوں گا, اللہ میری حاجت ضرور, یہ یقین کے ساتھ مسلمان نماز. اب نماز میں علم دیا گیا, قرآن تجوید سے سیکھو, بغیر تجوید سے پڑھو گے پانی کدھر سے کدھر ہو جائے. سکھایا نماز الحمدللہ رب العالمین, اگر ہاتھ سے پڑھو بھی حلق سے مانے ساری تاریخ سنجا کے لیے تو عالم کا پاس ہوا, اگر ہر سے پڑھو شروع حلق سے تو مانے یہ ہوتے ہیں ساری نفرت سنجا کے لیے تو عالم کا پاس. خدا کے سامنے کھڑے ہو تو خدا کی نفرت کرو. نماز کیا پر اس لیے کروا جن اس پر میں قید ہے, میں بتا اس پر میں قید ہے, یہ لگی پر میں قید ہے, ایس بی اے پر میں قید ہے. قرآن کو تجوید سے سیکھ لیں مسلمان کے پاس, یہ نماز قرآن صحیح ہو, مسائل سے واقفیت ہو, فضائل سن سن کر اللہ کے وعدوں کا یقین ہو. نماز کو فرض کتنے واجب کتنے, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز سے پہلے وضو, وضو سے پہلے غسل, اور غسل سے پہلے پاکی ناپاکی کو ہوتا ہے. ان چیزوں میں خدا پھر کہا اللہ عز و جل کا عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے, اللہ ہو سکتا ہے کسی بات سے سوائے اللہ کے کسی کا دھیان اٹھا ایسا خدا کا دھیان نماز میں کب آئے گا. حدیث میں فرمایا نماز نور ہے, روشنی ہے, جب آپ نے اللہ ہو کر کرنا ہے تو دل میں نور آتا ہے. اب جب اندھیرا کمرہ ہے آپ کے اندر جائے ابالا رکھا ہوا ہے ٹھوکر کھا کے گر جائے گا, ریگو رکھا ہوا ہے ٹکر کھا کے گر جائے گا. اب اندھیرے میں کچھ نہیں سمجھ کریں گے, ذرا بلب ڈال دو ہر چیز میں ذرا دن بھر کو دنیا ہی دنیا چلی, مال دکان پہ بیٹا خریدا, گھر میں بھی بچوں میں دنیا دنیا کی باتیں. اللہ ہو کر جو کہا اب جو روشنی آئی تو پوری نماز میں وہ سب گھوم لے, کسی کی نماز میں دکان گھوم لی, کسی کی نماز میں بیوی کی کھٹ پٹ گھوم لی, کسی کی نماز میں ایک دوست کو کہہ دیا جلدی جانا ہے, اب پوری نماز اسی میں چل رہی. جس اللہ کے لیے آئے تھے اس کا کوئی دھیان نہیں, اور جس کو چھوڑا تھا وہ پورے نماز فرمایا ایسی نماز پر پڑھتا ہے کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ میں نماز کی جاتی ہے. اسے حدیث میں آتا ہے سات سال آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح کوئی نماز خدا کی طرح نہیں. اب نماز کا خدا کا دھیان بنانا صبح شام اللہ کے نبی نے ذکر کر امت کو بٹھایا. ابو ہریرہ 2000 کی جرداد پوری کیے بغیر بستر سے نکلا, صبح شام اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت تو جہاں نمازوں میں بنا اور نمازوں سے خدا سے تعلق ہوا. جب نماز ایسی جاندار بنی لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ اندر میں کوئی رضا ہی نہیں. بس محمد نے کہا ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان اور مزید تعلیم ہو گئی نہیں لگ. ہاں میں حضرت محمد رسول اللہ تمام عمر سے جا کے کہہ دو بڑا عقل مند تھا کیا ہو گیا اس نے انتظامات کر لیے اگر جب سے لگا رہا ہے اس نے کیوں نہیں مانا. یہ صحابی دل سے فرض کون سی بنی ہے عمر سے دروازے کو پھٹ کٹا دی ہے عمر یہ نیکوکار بھی اس سے جائیں گے. اس سے بچنے کا راستہ فرمایا جس بستی میں یہ تین اعمال ہو, اخلاص کے ساتھ مسجدوں کا آباد کرنے والے, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اپنا بات کرنے والے, آخری راتوں میں خدا کے سامنے اٹھ کے رونے والے, اللہ تعالیٰ بھیجے عذاب کو ہٹا صحابہ نے اپنے فضل میں حالات کے دنوں میں دعوت کے کام سے ہمارا روکے نہیں اپنے آپ کو. تبو کا موقع ہے, گرمی کا موسم, اللہ کے ایسے سفر کرنے تو روح بتاتے تھے یا نہیں فرمایا کہاں جانا ہے. گرمی کا حضرت سے کھجور پکے پکائے توڑنے کا زمانہ, سال بھر کی کمائی اس کے اوپر, اور چلے صحابہ تبو کو خدا کے دین کی محنت کے لیے نکل کر. اور میرے دوستو, خدا نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے کامیابی دے دی, اور قربانی جو دیکھے گئے اپنے کمائیوں کی اللہ نے وہ برکت دی. میرے دوستو, میرے بھائیوں, ان مدینے کے کھجوروں میں سب ان کی قربانی پہ ہر سال لاکھوں حاجی آتے ہیں, لاکھوں من کھاتے ہیں, لاکھوں من خرید کے لے جاتے ہیں, لیکن کھجور ذرہ برابر ہی کم. یہ باپ کی قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستہ کھولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آج دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کے روانہ کیا. وہ ابھی مدینے سے نکل کے آگے یہ ایک مندر کے فاصلے پہ رکی ہوئی ہے جماعت, ادھر حضور کا وصال ہو گیا, ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوست میرے بھائی سجید و تسلیم کے بعد سارے جوان ہیں صحابہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اطلاع آ رہی, پھر کل دو لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا مدینے پہ, فلا علاقے سے اس سے لاکھوں آدمی آ رہے ہیں مدینے پہ حملے کے لیے. اور ایک طرف سے یہ حالات آئے, بعض مسلمان तेरी जी ही सलाहियत है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सारी तेरी نعمتوں کو دنیا میں لگا دیا, تیری نافرمانیوں پہ لگا دیا, تیرے غضب کو دعوت دیتے رہے. اے اللہ تیرے غضب کو ہم نے پکارا, تو نے گھیل پہ گھیل دی اور ہم گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے. کون سا گھر ایسا اللہ ماشاء اللہ جس میں تیری نافرمانی نہ ہو رہی ہو. اے اللہ کیلیوں پہ ننگے ناش نہ ہو رہے ہو. اے اللہ ہم کو بھولتے رہے, مزے لیتے رہے, اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھا کے دکھاتے رہے, اپنے اللہ بھاؤں کو دکھاتے رہے اور مزے مزے لے کے دیکھتے رہے. تیرے مدد کی ہم نے اے اللہ پرواہ نہ کی. اے اللہ ہم اپنے جیے سے شرم کھا لو نادی بنائے. اے اللہ ایک کتے کو اس کا مالک روٹی کے جو ٹکڑے ڈالتا ہے اس کی وفاداری میں توفیق عطا فرما, بے حیائی کے چینوں لوگوں کو گھر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ جس گھر میں جوان بیٹی اور بغیر نکاح کے بیٹھی ہے ماں باپ میں پہاڑ ہے, اے اللہ امت کے جوڑے گھوڑے کی رقموں نے, اے اللہ بھیک منگوں کی وجہ سے آج یہ امت کی بیٹیاں بغیر نکاح کے جوانی سے بڑھاتے کو پہنچ گئی. اے اللہ امت کی بیٹیوں پہ رحم کر دے. اے اللہ باقی کا جوڑے عطا فرما دے, شادی کے ساتھ ان کی شادیاں کرا دے. اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نکاح یا متمنی ہے ان سب کے جائز حاجات کو پورا فرما. ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. اے اللہ موت کے بعد جنہ تنہا ہم رہ جائیں گے, یہ بدن ہمارا قبر کے اندھیرے میں رہنے ڈال دیا جائے گا. دو سہبان منہ پھیر کے چل دیں گے, رشتے دار دفن کر کے مسیح ڈھکیل کے چل دیں گے. تیری ایک سال کا سہارا ہوگا. اگر اے مالک اگر تو نے دی دیوار پھیر دی اب برباد ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.